Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык, якія тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры. Прэзідэнт Украіны Пётра Парашэнка заявіў, што падпісанне Украіны дамовы з еўрапейскім звязам будзе ўлічваць жаданне краіны працягваць гандлёвыя стасункі з краінамі мытнага звязу. Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін папярэдзіў Украіну пра скасаванне прэферэнцыяў у гандлі і заявіў, што праз Беларусь ідзе забаронены рээкспарт тавараў з еўрапейскага звязу. Гэтыя заявы кіраўнікі дзяржаў зрабілі на перамовах у фармаце Украіна-еўрапейскі звяз, мытны звяз, які пачаўся ў Менску, ім бяруць удзел лідары краінаў і высокія прадстаўнікі еўрапейскага звязу. На перамовах, як і чакалася, абмяркоўваецца пытанне украінскага крызісу. На саміце акрэдытаваная наш корэспандэнт Александра Дынько, і яна зараз з намі на наўпроставай тэлефоннай сувязі. Александра, добры вечар. Добры вечар, Сергей. Александра, дзе вы знаходзіцеся, ці мелі вы магчымасць назіраць за тым, як пачаліся гэтыя перамовы, і што зараз там адбываецца? Я знаходжуся ў так званым знешнім прэс-цэнтры. Гэта будынак выставачнага цэнтра Белэкспа, які знаходзіцца літаральна побач з палацам незалежнасці, але вось канкрэтна да удзельнікаў гэтых перамоваў, канешне, мяне доступу няма, ёсць невялікая магчымасць назіраць за імі праз відэатрансляцыю. І вот калі вы дазволіце, я тады падзялюся сваімі назіраннямі. Тут сапраўды вялікая падзея, вот саміт лідараў краін мытнага звязу Украіны і Расіі, і хаця галоўная мэта, для якой гэты саміт сабраны, гэта вырашэнне вайсковага канфлікта паміж Расіяй і Украінай. І, власна, навінаў на гэту тэму ўсе і чакаюць. Але галоўны герой саміту – это Пётр Парашэнка і Уладзімір Пуцін. Прынамсі, прамаўляючы ў прысутнасці адзін аднаго, старанна гэту тэму адміналі. Найбольш, канешне, стараўся Уладзімір Пуцін, які ўсю сваю публічную прамову прысвяціў эканоміцы. Як трапна заўважыла адна з журналістак, якія маюць магчымасць працаваць непасрэдна ў палацы, вот бачыце, гэта ўсё адбываецца, Пуцін, кажа яна, не заўважыў у залі слона, а менавіта вайны ва Украіне. Вот Пуцін сапраўды прадэманстраваў нейкую сваю адмысловую ролю, як ён разумее, на гэтым саміце, і пачалося ўжо з таго, што ягоны самалёт спазніўся на гадзіну, і дзеля гэтага ўся праграма мерапрыемства перасунулася. А да прыбыцця Уладзіміра Пуціна адбыліся двухбаковыя сустрэчы паміж Александром Лукашэнка і Пятром Парашэнка, Парашэнка і Назарбаевым, Александр Лукашэнка і Эштан. І падчас вот сваёй сустрэчы з Кэтрін Эштан Пятро Парашэнка зрабіў такую заяву, якая абумовіла якраз такі ўсе наступныя дыскусіі. Ён яшчэ раз пацвердзіў, што Украіна падпіша асацыяцыю з еўрапейскім звязам. Сергей? Александра, ну вось з выпуску навіну мы ўжо чулі, і гэта абмяркоўваецца ў сацыяльных сетках актыўна пра тое, што ўсё ж Парашэнка і Пуцін паціснулі адзін аднаму руку. Акцэнтацыя ідзе на тым, што ўсё ж такі Парашэнка падаў руку кіраўніку Расіі. Вось там у журналісцкім асяродку, сярод якога вы зараз знаходзіцеся, ці абмяркоўваюць гэты факт і якія ацэнкі даюць? Ну, конечно, все уважливо сошили на доступном виде и фото, как украинские и российские президенты реагуют один на одного. Литерально каждый вот позерк и каждый рух этих людей, он фиксовался. И той секундный момент, когда Петро Порошенко подчиснул руку Владимиру Путину, был именно зафиксован фотокамерами, и тут же эта мзина облетела все стужки информагентства. Каждый по-своему, конечно, каждый бок по-своему на это реагировал. Все звертают увагу на то, как изменялся твар прэзідэнта Петра Парашэнка, калі ён менавіта звярнуўся да Уладзіміра Пуціна, ён з такім суворым выглядам на яго паглядзеў, і як ужо на павялічаных здымках відаць, нібыта ўжо вельмі моцна, цвёрда паціснуў яму руку. Ну і на гэтых кадрах, канешне, відаць, што прынамсі на дадзены момант Парашэнка і Пуцін працягваюць весці ў Менску сваю гульню. Александра, так трэба разумець, што крыху з прычыны спазнення, традыцыйнага, як кажуць назіральнікі, спазнення Уладзіміра Пуціна, гэтыя перамовы зацягваюцца па часе і ўсё ж такі адбудзецца тая прэс-канферэнцыя, якая была абвешчаная.

Мінскага саміту. Выглядае, што асноўная частка нашага сённяшняга эфіру прысвечана гэтай тэме, што натуральна. І са мной у студыі мой калега, палітычны аглядальнік свабоды Юра Дракахуст. Юра, ну, мінская сустрэча, чым яна скончыцца, яшчэ невядома, невядомыя вынікі. Яшчэ вось не было прэсавай канферэнцыі, і мы чакаем, калі яна адбудзецца. Там знаходзіцца наш корэспандэнт Александр Дынько. І ў наступных выпусках мы спадзяемся, што мы пачуем яе зноў. Ну, але вось напярэдадні агульнай сустрэчы ўсіх удзельнікаў адбыліся двухбаковыя перамовы Петра Парашэнкі і Кэтрын Эштон і з Александрам Лукашэнкам, таксама Лукашэнкі з Эштон. З заявай, якія прагучалі падчас і пасля гэтых сустрэчаў, вось што вам падалося найбольш такім істотным? Ну, Александр Дынько ўжо сказала пра галоўныя пункты. Першае, падчас сустрэчы з Парашэнкам Лукашэнка падкрэслена сказаў: ініцыятыва з гэтай сустрэчы, гэтага саміта, належала спадару Парашэнку. Ён як бы, што называецца, дыстанцыяваўся тут ад ініцыятывы, перадаў яе як бы Кіеву, паказаў, што гэта не Лукашэнка, гэта не Пуцін, найперш гэтага хацеў Парашэнка. Юра, я прашу прабачэння, мы вернемся да гэтага, але вось адразу. У папярэдніх перадачах на Белсаце «Зона свабоды», якая ідзе на нашым сайце свабода.орг, мы часта дыскутавалі на гэтую тэму і на тэму, вось, што Лукашэнка можа атрымаць пэўныя палітычныя прэферэнцыі ад вось гэтай ролі міратворцы. Выглядае, што ён што адмовіўся цалкам ад гэтай ролі сёння? Не, зразумела, не, Сергей, але гэтыя прэферэнцыі можна атрымаць, не называючы сябе міратворцам, не называючы сябе пасярэднікам. Ну, дэ-факта Лукашэнка прадастаўляе пляцоўку для гэтых перамоваў. І, дарэчы, вось адбылася такі сустрэча Лукашэнкі з еўракамісарам Эштон, і зноў жа, на мой погляд, галоўнае, што прагучала з яго вуснаў, это тое, што, па-першае, саміту папярэднічала сустрэча экспертаў, усіх, так бы мовіць, Расіі, Украіны, Еўразвязу. Вось, і, па-другое, Лукашэнка сказаў, што мы гатовы, каб і наступны раунд адбываліся ў Беларусі, мы гатовы быць сталай пляцоўкай для вырашэння гэтага канфлікту. Паколькі ён сказаў, што ну мы я не чакаю нейкіх там прарываў, што это ўсё як бы вось сёння ў Мінску будзе пастаўлена апошняя кропка, крызіс будзе вырашаны. Ну і ён сказаў пра тое, што вось, значыць, это будзе так бы мовіць і магчыма надалей. Ну і дарэчы, цікава яшчэ размова адбылася паміж Назарбаевым і Парашэнкам, і Назарбаеў вельмі дакладна сказаў, что Петр Алексеевич, все вырашится ваша сустрэча с Путиным. Ну, вось вядома, что пра заявы, прынамсі, Владзіміра Пуціна і Нурсултана Назарбаева, якія былі зроблены на пачатку агульнай сустрэчы, у яе адкрытай часткі, бо ёсць закрытае абмеркаванне. Пра што канкрэтна яны гаварылі, што вядома? Ну, Назарбаев вось уже, здаецца, ці Александр, ці Вячеслав казалі пра тое, што Парашэнка, так бы мовіць, выступіў з такой крыху, ну, што называецца, перпендикулярнай заявай, і ён прапанаваў спыненне вогню для таго, каб потрапила в Украину гуманитарная допомога. И пропоновал, каб Казахстан ей займался, як бесторонний, так бы мовить, назиральник, бесторонний медиатор. То есть тут на, як бы мовить, ролю, ну, что называется, посередника, як бы бачим, претендує и Назарбаев. Ён, до речи, ён, як и Лукашенко, пропоновал, каб наступные такого кшталту сустречи проводились, але уже в Казахстане. Вось. А наконт заяваў Пуціна, вось Александра ўжо казала, што сапраўды здавалася, што як бы няма ні вайны, няма нічога ў Донбасе не адбываецца, хаця вот эта фраза прагучала, што, маўляў, трэба ўлічваць інтарэсы людзей паўднёвага ўсходу, але асноўны як бы патас таго, што казаў Пуцін, это былі наступствы для мытнага саюзу ад уступлення Украіны ў асацыяцыю з еўразвязам. Ну, 90% часу ён гаварыў пра гэта. Такім чынам ён адышоў ад абмеркавання непасрэднаго тэмы ваеннага канфлікту. Ну, вы ведаеце, я не выключаю, што тут што называецца дыпламатычная тэхніка, бо зразумела, што гэта пытанне самае вострае. Зразумела, што тут супярэчнасці паміж бакамі самыя вострыя. І як бы казаць публічна, ну, ён бы сказаў штосьці публічна, Парашэнка бы сказаў штосьці публічна, ну і палаецца можна і праз тэлебачанне. Так, вось менавіта нагадаем, што гэта якраз мы зараз абмяркоўваем публічныя заявы на публічнай сустрэчы, бо зараз адбываецца закрытыя сустрэчы. Што там казалі, мы пра гэта пазней. Ну так, вот вы, дарэчы, пыталі Александру Дынько, як ён паціснуў руку Пуціна. Ну вот Лукашэнка ж сказаў, так гэта ініцыятыва Парашэнка. Ну не прапаноўваюць сустрэчы, каб пліваць у твар таму, каго ты запрашаеш. Так, ну давайте яшчэ вернемся вось да гэтай сустрэчы вышэйшага прадстаўніка ў развязу па знешняй палітыцы Эштон з Лукашэнкам. Мы памятаем, што напярэдадні сустрэчы прэсавы сакратар Эштон казала, што спадарня Эштон едзе ў Менск не да Лукашэнкі, а яе запрасілі Пуцін і Парашэнка. Словам, яна проста едзе на пляцоўку такую нейтральную, так? І вось у святле гэтага, што ўвогуле азначае сустрэча еўрапейская дыпламатыя это номер один з диктатором номер один Европы. Хотя уже, напевно, не номер один, а номер два, бо Путин, здається, гэта лаўра взял. Ну, ведаеце, справа ў тым, што ёсць як бы такая вот знешняя риторика, а ёсць реальная дипломатичная політичная праца. І, безумовно, Еврозвяз, як бы, мовіць, прыняў пад увагу тое, што Лукашенко, ну, па меншай мере дапамог вырашыць па меншай мере пытанне, дзе вось всім бакам гэтага канфлікту як бы сустрэцца. Ну і это была даволі дзіўная, канешне, заява, што Еўразвяз запрасіў не Лукашэнка, ну Беларусь яшчэ суверэнная краіна, это не кандамінімум Украіны і Расіі. Вось, і в этом сэнсе гэтая сустрэча, так, спадарня Эштон была даволі сціплая падчас гутаркі з беларускім кіраўніком, бо ніхто пакуль санкцій не адмяняў і ўвогуле палітыку не мяняў. Хаця сама па сабе эта сустрэча азначае, што нейкія змены ў еўрапейскай палітыцы могуць адбыцца. Словам, тут важны сам факт, так, гэтай гутаркі, на ваш погляд. Так, так. Ну і апошняе пытанне такое неўзячнае для вас, бо праз якую гадзіну, можа раней мы ўжо будзем ведаць адказ на яго, але вось на ваш погляд, якім будзе вынік менскай сустрэчы? Ну, ведаеце, я, відаць, можа падзялю ацэнку многіх экспертаў, тым ліку і Александра Лукашэнкі, наўрад ці вось яны выйдуць і скажуць: «Всё, мы дамовіліся, мы замірыліся, мы всё вырашана». Магчыма, і я вот з таго, што Пуцін пра гэта гаварыў, не выключана, што вось пры цяперашнім, ведаеце, таком напружанні, што будзе дасягнуты нейкі вынік наконт вось якраз гэтых взаємаадносінаў мытнага звязу і еўразвязу і Украіны паміж імі, Украіны в асацыяцыі. Бо там все ж таки пытанне пра грошы, а не пра кроў. Тым больш, дарэчы, дзіўная справа, Пуцін назваў лічбу 100 мільярдаў расійскіх рублей, это 3 мільярда даляраў. Это ввогуле не тая лічба, пра якую Пуціну размаўляць. Але, ну, от я кажу, калі гэта неяк прынцыпова, гэтае пытанне, і магчыма, былі выпрацаваны, могуць быць выпрацаваны некія падыходы ўсё ж такі к пытанню крові. Юра, дзякую. Ну, ці ваш прагноз спраўдзіцца, мы даведаемся вельмі хутка. Нагадаю, што гэта быў Юра Дракахруст. Мы працягнем пасля абвесткі. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Цырэль з Лушачаў. Будаўніцтва новага медычнага цэнтру адмыслова для вышэйшых чыноўнікаў за дзяржаўны кошт. Гэта карупцыя ці не? Дзе і ў якім законе напісана, што ў нашай краіне павінна быць дзве бясплатныя медыцыны? Адна для так званага простага народу, а другая для чынавенства. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтую перадачу слухайце заўтра. Украінскі палітолог Віктар Каспрук у інтэрв'ю «Свабодзе» выказаў меркаванне, што выбары Верховнай Рады, якія прызначаныя Пятром Парашэнкам на 26 кастрычніка, могуць не да канца адпавядаць дэмакратычным стандартам. З экспертам гутарыла Кацярына Зайковская. Гаспадар Віктар, ва Украіне выбары ў парламент адбываюцца паводле змяшанага прынцыпу. Але цяпер гучаць размовы пра перавод выбараў на прапарцыйную сістэму з адкрытымі спісамі. З чым гэта звязана? Що давало, по суті, змогу Партії регіонів проводити навіть шоферів, якихось там обслугу свою, для того, щоб наганяти цей великий список. Всі списки були закриті, і тому виборець фактично не знав до останнього, кого ж пропонують йому на цих виборах. Зараз в Україні велася дискусія щодо того, що така закрита система, вона нівелює право виборця на конкретні вибори тої, наприклад, особи, яка його цікавить, якій він довіряє, і фактично нівелює сам демократичний великою мірою виборчий процес. Зараз мова йде про те, що мають бути відкриті списки, виборець має чітко знати, чи підходить йому, чи не підходить даний кандидат в народні депутати. А чи магчимо ще змінити виборче законодавство? Я, відверто кажучи, в цьому дещо сумніваюся. Якщо ми не будемо мати відкритих списків, це може означати, що частина електорату в знак протесту або не прийде на ці вибори, або якимсь чином інше може їх ігнорувати. Поводле оценок спеціалістів, лідер виборчої гонки Олег Ляшко, у якого від 70 до 80%. З чим зв'язана популярність радикальної партії Олега Ляшко? Якщо говорити про Ляшко, він дійсно талановита людина, яка вміє себе подати. З іншого боку, ми маємо звертати увагу на те, що частина експертів, яка говорить про високий рейтинг того чи іншого політика, вона може напряму працювати або на цього політика, або на цього політсилу. За великим рахунком, такий можливий успіх радикальної партії, він може означати перше, що та ніша протестна, яка була у комуністів, вона зараз фактично не зайнята, що її почнуть потрошку займати. З іншого боку, що люди шукають нових облич. Крим і Донбас, які українська влада лічить своїми територіями, не будуть удільничати у виборах. Чи не стане гэта проблемой для легітимності виборів серед самих українців? Окуповані тимчасово території України, вони все рівно залишаються в електоральному полі України, хоча на оцей певний період окупації вони будуть виключені з виборчого процесу. Зараз вже йдуть розмови про те, що в зв'язку з окупацією частини української території сама кількість депутатів у Верховній Раді, вона фактично автоматично буде зменшена на ту кількість людей, яка представляла ці регіони у парламенті. Тобто нічого страшного в цьому, мені здається, немає. Як ви лічите, чи заховаються на виборах традиційні українські способи фальсифікації, такі як каруселі чи купля голосів за кілограм гречки? Те, що ви сказали, це правильно. Ті мінуси, які мала українська виборча система усі 23 роки, які були ще більш гіпертрофовані під час правління президента Віктора Януковича. Звичайно, в нормальній демократичній державі ні каруселі, ні роздача гречки спрацювати не може, тому що якщо хоча б на одному окрузі це буде викрито, то це буде скандал. Все республіканського чи всекраїнського якогось масштабу. В Україні, на жаль, це діяло. І ми не застраховані від оцих от розробок в лапках, які були застосовані для того, щоб викривляти суспільну думку, що це може бути і цього разу. Але великий плюс у тому, що влада в Києві зараз націлена на європейські стандарти. І я думаю, що зараз розробляються певні механізми, про які ми, можливо, не знаємо, і, можливо, і правильно, що вони не прилюднюються, як якимось чином заблокувати ці фальсифікації на місцях. Лічить український політолог Віктор Каспрук. Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. У Мінську почалися перемови керівників України, Білорусі, Росії, Казахстану і високих чиновників Євразв'язу по проблемі урегулювання конфлікту в Україні. Президент України Петро Порошенко заявив, що підписання України домови з Євразв'язом буде улічувати жадання країни працягваць гандлёвыя стасункі з краінамі мытнага звязу. Кіраўнік Расіі Уладзімір Пуцін папярэдзіў Украіну пра скасаванне прэферэнцыяў у гандлі і заявіў, што праз Беларусь ідзе забароненая рээкспарт тавараў з еўрапейскага звязу.